Uruguay? El Salvador. Het woonprotest aankomende zondag in Amsterdam is verplaatst van de Dam naar welke plek? Museumplein. Westerpark, Middelburg en welke andere plaats liggen op de verkeerde plek in een advertentie van de NS? Dat is lullig. Vlissingen is het. Noordoost-Twente heeft nog steeds last van welke bacterie in het drinkwater? Dat is de, zal ik het eens even netjes zeggen? De poepbacterie. Ja, zeker. Ja. De Tweede Kamer wil een lobbyverbod voor ex-bewindspersonen na een overstap van wie? Onze minister van Nieuwenhuizen. Ja, ja, dat was nog goed inderdaad. En wist je nog welke bekende Nederlander weigert excuses te maken aan een 3FM-DJ? Dat was Ron Brandsteder. Maar die deed ook niet meer mee voor de punten. 5 vragen had jij goed in die tweede ronde. Ja, hè? Niet gered. 15 niet. Nee, het onder de 10 punten. Nou, dat zal Fridtjof van gisteren leuk vinden. Maar wel zonde, André. Volgende keer beter. Ja. Dankjewel voor het meedoen. Ja, jullie bedankt. Ook hartstikke bedankt voor jullie komst hier en toe. Robert Dijkgraaf, ja. Zolang je nog in Nederland blijft, in ieder geval in Jacques Vriends. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. De sfeer in Den Haag is er bepaald niet beter op geworden... Na de speech van Kaag gisteravond. En die was al niet best, die sfeer. Wat betekent dat voor de formatie? Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over hoe nu verder. Ik ga praten met Lilian Marijnissen, de voorzitter, fractievoorzitter van de SP... in die Tweede Kamer, zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Is het Dorot Megens nog hier voor het laatste nieuws? Tijdens de tweede lockdown hebben huisartsen vaker antidepressiva voorgeschreven aan jongeren... blijkt uit onderzoek van het NIVEL, het Onderzoeksinstituut voor Gezondheidszorg. In de eerste lockdown waren er nog nauwelijks verschillen. Een basisschool uit Voorburg heeft in de tweede schoolweek alle leerlingen naar huis moeten sturen vanwege coronabesmettingen. Op tientallen scholen in heel Nederland zijn al klassen naar huis gestuurd. Maar op die school in Voorburg zijn er zoveel besmettingen dat de hele school de rest van de week dichtgaat. De Taliban hebben bij een protest in de Afghaanse hoofdstad Kabul in de lucht geschoten, zeggen ooggetuigen tegen internationale persbureaus. Vooralsnog geen berichten over slachtoffers. Het Franse persbureau AFP meldt dat een groep van zo'n 70 vrouwen demonstreerde bij de Pakistanse ambassade in de stad. En de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in het vroegere ministerie van Buitenlandse Zaken is officieel geopend. Vandaag komt er een einde aan het zomerreces. Die periode is gebruikt om de hele Kamer te verhuizen. Het Binnenhof wordt namelijk de komende 5,5 jaar gerenoveerd. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de gestrande formatie... en krijgt Johan Remkes na alle verwachting de opdracht... de vorming van een nieuw kabinet uit het moeras te trekken. Maar hoe? Een minderheidskabinet dat er volgens ingewijden ook niet echt in lijkt te zitten. Een zespartijenkabinet met en GroenLinks en de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Waar ze bij D66 wel oren naar hebben op de achtergrond. Maar CDA en VVD vermoedelijk weer niet. Los van de vraag of de ChristenUnie daar zelf wel voor te porren zou zijn. Of wat dan? Het debat volgt op 2 lezingen die traditioneel het parlementaire seizoen inluiden. Gisteravond gooide D66-leider Sigrid Kaag nog wat extra olie op het vuur tijdens de HJ-schoollezing door de aanval te openen op VVD-leider Mark Rutte. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk, zei ze. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als de politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, betaalt de samenleving de hoogste prijs. En ze had wederom kritiek op de politieke cultuur in dit land. Koffie drinken, relaties managen en binnenskamers spelletjes spelen met partijpolitieke emotie. Aldus de leider van D66. De geadresseerde was duidelijk, dat was Rutte. De lezing deed denken aan een soort acceptatiespeech voor het lijsttrekkerschap aan de vooravond van nieuwe verkiezingen. En vanochtend deed de tweede man van D66, Rob Jette, het dunnetjes over in de Machiavelli-lezing die hij gaf samen met Lilian Marijnissen, de leider van de SP. En die Machiavelli-lezing is de tweede lezing aan de vooravond van het nieuw parlementair jaar. En Lilian Marijnissen is mijn gast vandaag. Mevrouw Marijnissen, goedemorgen. Goedemorgen. Was u het eigenlijk die passages van Kaag over Rutte heeft geschreven? Nee, dat kan ik je wel onthullen. Dat was ik niet. Nou, het zou zomaar uit uw mond kunnen zijn gekomen. Ja, ik had er enig begrip voor, kan ik wel zeggen. Ik had wel wat verbazing over het feit dat Sigrid Kaag daar nu pas achter kwam. Ze zit immers al ruim 4 jaar met Rutte in het kabinet. Ja, was dit het toonbeeld van het nieuwe vrouwelijke leiderschap? Nou, wat mij betreft niet. Maar daar verschillen Sigrid Kaag en ik volgens mij wel vaker over van mening. Ja, hartvriendinnen bent u niet, geloof ik, hè? Dat hoeft ook niet in de politiek als je elkaar als persoon maar respecteert. En dat doe ik zeker. Mevrouw Marijnissen, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Hebt u een oplossing? Een oplossing? oplossing voor de impasse in de formatie, bedoelt u waarschijnlijk? Ja, dat bedoel ik. Ja, ik kan me voorstellen dat VVD en D66, die immers de winnaars zijn van deze verkiezingen, dat ze stoppen met wat informateur Hamer in haar verslag beschreef, zich drukker maken over de beeldvorming, maar dat ze zich druk gaan maken over de echte problemen van Nederland. Dus mensen die geen betaalbaar huis kunnen vinden, die de huur niet kunnen betalen, de grote problemen in de zorg, het klimaat, noem het allemaal. Hebben ze allemaal gedaan deze zomer. Sterker nog, ze hebben lachend en wel samen aan een stuk zitten schrijven. Ja. Dus dat hebben ze gedaan, alleen het heeft niet geleid tot de eerste stap op weg naar een nieuw kabinet. Nou, als je het verslag van Hamer mag geloven, dan hebben ze dat dus niet gedaan. Er ligt een formatiestuk, inderdaad, van VVD en D66. Ik vond dat zelf een beetje lezen als een horoscoop. Iedereen die het leest, die herkent er eigenlijk wel wat van zichzelf in. Maar echt praten over de inhoud zijn ze volgens Hamer niet aan toegekomen. De enige inhoud die ter sprake kwam, was de inhoud van de krant van die ochtend. En dan wie dan weer wat over wie had gezegd en welke beeldvorming dat opriep. En daar hebben wij dus met z'n allen de hele zomer op zitten wachten. En dat vind ik heel erg kwalijk. Ja, maar goed, hoe nu verder? Wat is uw oplossing? Ze moeten opnieuw samen om de tafel en met z'n tweeën dan maar een proeven van een regeerakkoord gaan schrijven? Kijk, uiteindelijk zijn deze twee partijen de winnaars van de verkiezingen geweest. Dus ik vind dat je dan je democratische plicht moet doen en dat je moet zorgen dat je daar uitkomt. Maar ik kan me wel voorstellen, de kritiek die Sigrid Kaag geeft richting Mark Rutte, ik was echt al verbaasd over dat ze daar nu pas achter kwam. Want dat is natuurlijk de kritiek die wij al veel langer hebben. Dat zij in haar lezing vertelt dat ze Rutte ziet opereren als een soort procesmanager van BV Nederland in plaats van een politicus met een visie. Ja, ik dacht, dat kan toch niet nieuw zijn? Ze noemde zichzelf misschien ook lichtelijk naïef daarin. Maar ik vraag me dan echt af, we hebben dat grote debat gehad over functie elders. Hè? Kamerbreed minus de VVD is een motie van afkeuring aangenomen aan het adres van Mark Rutte. Er is toen eigenlijk noemenswaardig niks veranderd aan die bestuurscultuur. Toch heeft Sigrid Kaag gezegd, ik ga het proberen. En nu hebben we maanden zitten kijken naar toch een soort van poppenkast om uiteindelijk tot dezelfde conclusie te komen. Ja, heeft zij dan niet precies hetzelfde gedaan? Dat was dus inderdaad vanochtend ook mijn vraag aan Rob Jetten, wat u in uw inleiding al zei, waar ik samen de aftrap van het politieke jaar bij de Stichting Machiavelli mocht doen. Ik vind inderdaad, als ik gisteren die lezing zo beluister, ik herken haar kritiek, die hebben we al langer op Mark Rutte, maar je opstellen als een soort van toeschouwer. Ik vond dat D66 dat over zijn verkiezingscampagne ook al deed. Alsof ze geen onderdeel waren geweest 4 jaar lang van dit kabinet. Alsof zij niet bijvoorbeeld de minister van Wonen leveren, terwijl we midden in een wooncrisis zitten. En dat vond ik nu eigenlijk weer. Je bent maandenlang zelf mede verantwoordelijk en een grote speler geweest in die formatie. Ja. Dus je moet daar ook verantwoordelijkheid voor nemen, om dan maar eens die term hun kant op te gebruiken. Ja, was het hypocriet? Nou, ik denk dat het onder... Ik zelf klonk het op mij als politiek spel. Terwijl Sigrid Kaag in haar lezing zei, ja, daar wil ik juist ver van blijven. En dat eigenlijk Mark Rutte verweet om te doen. Maar ik dacht, ja, wat doe je zelf? Je kunt jezelf niet als toeschouwer opstellen bij die formatie waar je zelf dag in dag uit mee bezig bent geweest. Dus de pot verwijt de ketel? Ja, in die zin wel, wat mij betreft. De vraag is of het ook anders kan in een verstipperd politiek landschap waar je voortdurend naar meerderheden moet zoeken omdat het kabinet dat niet in beide kamers heeft. Hè? Ik bedoel, hou het land ook maar bestuurbaar. Ja, maar kijk, het is een beetje cru, vind ik, dat de politici die de mond vol hebben over verantwoordelijkheid nemen, nu laten zien dat ze dat het minste doen. Ik bedoel, vergeet niet, toen we voor de zomer een kamerdebat hadden, heeft de SP al gezegd dat het kopen van tijd eigenlijk alleen maar een politiek voordeel voor Mark Rutte zou zijn. Toen ging het immers nog over zijn leugens. Toen had iedereen de mond vol van die nieuwe bestuurscultuur. Nou, nieuw leiderschap van Kaag, de nieuwe bestuurscultuur van Rutte. Nou, ondertussen lijkt dat mijlen ver weg. We horen of zien er echt helemaal niks meer van. Sterker nog, we zien het tegenovergestelde. We zien een kabinet wat gewoon Kamerleden onderdeel maakt van de kabinetsploeg en daarmee de grondwet minacht. We zien een minister die gewoon lobbyist wordt. Nou ja, die eerste fatsoen even heeft om haar klus af te maken. Die Kamerleden hebben afstand gedaan inmiddels van hun zetel. Dat zijn 3 staatssecretarissen. Ja, onder hoge druk uiteindelijk, meneer Kokkeman. Ja. Dat is precies de werkwijze van Rutte. Pas overigens als is het niet ongebruikelijk dat er dubbelfuncties zijn in een demissionaire periode. Dat wel, zijn dan na de verkiezingen natuurlijk. Ja. Niet in een demissionaire periode, maar dit betrof nieuw gekozen democratisch door het volk gekozen Kamerleden. Ja. Die een taak en een plicht hebben om het kabinet, demissionair of niet, te controleren. Ja. En hoe kan dat nou als je zelf onderdeel bent van die kabinetsploeg? Ja, nou ja, Mark Rutte zit ook in de Tweede Kamer op dit moment. Sigrid Kaag ook. Klopt, en dat waren ze ook al op het moment van de verkiezingen. Dus daarvan is gezegd dat ze ook een beetje een rare figuur natuurlijk. Maar dat is onomkoombaar in het parlementaire stelsel wat wij hebben. Ja. Maar wat Rutte hier heeft gedaan, namelijk gewoon 3 Kamerleden eigenlijk zeggen... joh, laat dat Kamerwerk maar zitten. Ga maar in die kabinetsploeg zitten. Ja, dat vind ik echt een minachting voor de democratie en vooral voor het werk van de Kamer. U had het net over het nemen van verantwoordelijkheid. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid eigenlijk niet door gewoon ook te gaan praten? Nou, dat doen wij volop, meneer Kokkerman. Rob Jetten zei vanochtend tegen u, kom aan tafel, ga met D66 samenwerken. Ja, toen zei u, nee. Nee, dat is niet. Nou, dan heeft u niet goed opgelet, meneer Kokkerman. Nou, ik zei juist, wat een dubbele boodschap, meneer Jetten. Ik wil altijd wel praten, maar dan niet met het partijprogramma van D66. Nee hoor, nee, dan heeft u echt niet goed geluisterd, meneer Kokkerman. Ik zei juist dat wij zeker bereid zijn om samen te werken met D66, de SP. Of ik heb nooit of te nimmer gezegd dat wij niet met D66 willen samenwerken. Doen we op lokaal niveau, als we goede voorstellen hebben, als we een akkoord kunnen sluiten. Dat is prima. Sterker nog, het was andersom. Ja. Het was Sigrid Kaag die in de verkiezingscampagne zei, wij buigen niet voor die socialisten. Nou, daar bedoelden ze ons mee. Mm. Niet heel constructief. Mm. En in de uitgelekte notulen van de onderhandelingen stonden wij in het lijstje PVV, Forum, die D66 wel degelijk uitsluit. En ja, de SP was toch ook liever niet met een of ander onjuist verhaal over ons Europa-standpunt. Ja. Dus nee, dat is toch echt precies andersom wat mij betreft. Ja, maar goed, dan is onderaan de streep de conclusie dezelfde. Dat gaat dus ook niet werken. Tussen ons en D66? Ja. Nou ja, kijk, voor ons is de grote sta in de weg Mark Rutte. En misschien niet zozeer formeel gezien voor een kabinet als winnaar van de verkiezingen. Want dat moet je hem vanzelfsprekend nageven. Maar wel als sta in de weg voor echte oplossingen op dit moment voor de samenleving. De woningnood die ik net al even noemde. Er gebeurt gewoon helemaal geen zak aan het afgelopen half jaar. Die ouders die nog steeds in de knel zitten rondom het toeslagenschandaal. Er gebeurt niks aan. De grote problemen die we hebben met klimaat, de crisis in de zorg, waar de tekorten oplopen. Je hoort er hier in Den Haag vrijwel niemand over. Nee. Dat is toch echt bizar voor woorden. Daar kun je ook nog van zeggen, de Tweede Kamer zelf is gewoon missionair. Dan moet u zelf maar met voorstellen komen. Helemaal mee eens, meneer Kokkerman. En dit punt ga ik ook maken vanmiddag in een debat. Want dat is dus het kwalijke. Dit demissionaire kabinet moet op de winkel passen. Dat is wat een demissionair kabinet doet. En met corona bezig zijn en het toeslagenschandaal oplossen. En ondertussen zorgen dat er een nieuw kabinet doet. Maar wat doet ze? Ze doet precies wat ze niet moet doen. Namelijk bijvoorbeeld die Kamerleden het kabinet inschuiven. Ankie Broekers-Knol die achter de rug van de Kamer om even het asielbeleid aanpast. Maar ze doet niet wat ze wel moeten doen. Inderdaad, de Kamer is niet demissionair. De Kamer heeft bijvoorbeeld bij meerderheid al lang en breed een SP-voorstel aangenomen dat die zorgsalarissen omhoog moeten. Vrijdag weer een brief van Hugo de Jonge. Ze gaan het gewoon niet doen. De Kamer heeft al veel eerder erop aangedrongen, bijvoorbeeld om onze mensen uit Afghanistan terug te halen. Het is niet gebeurd. Sterker nog, midden in het zomerreces had het kabinet er een hele dag voor nodig om te gaan vergaderen of ze wel of niet, want het vraag was ja of nee, gaat u de motie uitvoeren die de Kamer net had aangenomen. Ja. Nou, het is van een dédain voor de Kamer en daarmee ook een minachting van de democratie. Dat is heel erg kwalijk. Hoe beoordeelt u het optreden van mevrouw Kaag dan in dit verband? Ja, ik vind het verwarrend. Laat ik dat maar zeggen. Eén, omdat zij zich dus, denk ik, veel te veel opstelt als toeschouwer. Terwijl ze natuurlijk volledig medeverantwoordelijk is. En twee, omdat ik ook niet begrijp, na dat hele grote debat met Mark Rutte en toch ook de stevige woorden van Kaag, hier scheiden onze wegen, zei zij, begrepen we eigenlijk al niet zo goed wat Rutte nou precies had gedaan om er toch voor te zorgen dat die wegen weer bij elkaar kwamen. Mm. En nou zijn ze bij elkaar gekomen. Ja. En nu zegt ze na wekenlang, waarin het eigenlijk niet over de inhoud is gegaan, als we mevrouw Hamer mogen geloven, ja, we komen er toch niet uit. Of ik vind Rutte te veel een procesmanager. Maar ik denk, ja, dat was toch nou net al lang bekend van Rutte. Even naar de opdracht die de Tweede Kamer vanmiddag Johan Remkes moet geven. Want dat wordt zeer waarschijnlijk toch de nieuwe informateur. Of gaat u daarvoor liggen? Nou, wij vinden dat geen goed idee. Maar we vonden het idee van mevrouw Hamer ook al geen goed idee. En ik moet helaas constateren dat we daarin gelijk hebben gekregen. En zomer onze tijd hebben. Maar wie zou het dan wel moeten doen? Wie zou dan wel de nieuwe informateur moeten worden? Nou ja, kijk, dat natuurlijk is dat iets wat aan de formerende partijen is. Maar het is niet iets wat direct op onze steun kan rekenen. Omdat wat wij vrezen, wat er gaat gebeuren, is dat er toch een voortzetting komt, eigenlijk een doorstart van de kabinetten Rutte 1, 2 en 3... die we al hebben gezien in een Rutte 4. Dan is de vraag en met wie? Wie dat dan precies is. Ja, nou, dat lijkt op dit moment niet eens meer zo heel veel uit te maken. Hè. Zie het verslag van Hamer, die in haar analyse zegt, de 6 middenpartijen zijn inhoudelijk zoveel op elkaar gaan lijken, dat eigenlijk de inhoud Let op, dat is belangrijk, dat er geen sta in de weg meer zou zijn tussen die zes middenpartijen om tot een akkoord te komen. Dat zegt dus heel veel. En dat geeft ons als SP een hele duidelijke opdracht mee. Namelijk, ik vind dat een democratisch tekort als dat zo zou zijn. Er moet ook een ander geluid zijn. En dat moet van ons komen. Maar goed, zes partijen, daar zitten dan in die variant ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid bij. Ja. Twee linkse partijen, hoe beoordeelt u dan hun standpunt inname? Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Nee, maar u hebt er wel een politiek oordeel over. Nee, u hebt er toch een politiek oordeel over? Nou, dat zei ik u net. Het verbaast mij, laat ik dat zo zeggen. Het verbaast mij dat een informateur de conclusie trekt dat die partijen inhoudelijk zo dicht naar elkaar toe zijn gegroeid. Dat er eigenlijk, misschien toch geen noemenswaardig, echt grote verschillen te benoemen zijn. Ik denk dat dat een democratisch tekort is. Maar ik denk ook dat het, niet om onbescheiden te zijn, maar wel de noodzaak toch tot het SP-geluid in de Kamer nogmaals extra onderstreemt. Ja, het zou raar zijn als u dat niet zou zeggen. Daar heeft hier u dan weer gelijk in. Maar goed, hoe beoordeelt u dan de positie van die twee linkse partijen? Zijn die dan nog links in uw ogen? Ja, ik vind het hele begrip links tegenwoordig al een lastige. Ik bedoel, zijn ze nog socialistisch, voor zover ze dat ooit waren? Maar ik vraag me af of ze dat ooit geweest zijn, of ze dat willen zijn. Zijn ze nog sociaal-democratisch? Zijn ze nog? Ja, maar wat zijn ze dan? Nou ja, kijk, het begrip links is, neem de discussie over de grondwet bijvoorbeeld. Over het referendum, om eens wat te noemen. Ja, daar denken we anders over. Europa, arbeidsmigratie, maar ook de aanpak van het klimaatprobleem. Ja, links of rechts, dat is tegenwoordig denk ik lastig te zeggen. Ja, inderdaad, wij zijn de socialistische partij. Ja. Bij mijn weten zijn wij nog steeds de enige in Nederland en in de Kamer. Dus wij zullen dat geluid vertolken. Goed, dan even kijken naar de mogelijkheden. Want de vraag is welke opdracht Johan Remkes meekrijgt van de Kamer. Daar hebt u dan wel wat over te zeggen. Niet alleen het aanwijzen van de persoon in kwestie, maar wel ook de opdracht die meekrijgt. Moet het alleen het onderzoeken van een minderheidskabinet zijn? Of het hele spel van voren af aan? Nou, laat ik beginnen met één ding kort te zeggen over Remkes. Dat is ook weer zoiets van dédain richting de Kamer. Dat wil ik toch wel even gezegd hebben. De Kamer heeft nog geen woord kunnen wisselen de hele zomer over die formatie. Een debat daarover is door ons meerdere keren aangevraagd, is geblokkeerd door de huidige coalitiepartijen. Nu mogen wij daar vandaag voor het eerst wat over zeggen. En het is ondertussen allemaal weer bepaald. Namelijk, iedereen weet al dat het Remkes wordt. Nou, over de nieuwe bestuurscultuur gesproken. Ja, Amahoula. Dan over zijn opdracht. Wij zijn geen fan van een minderheidskabinet. Nogmaals, ik vind ons past lichtelijk bescheidenheid, want wij hebben de verkiezingen niet gewonnen. VVD en D66 wel. Zij zullen die formatie vlot moeten trekken als dit hun oplossing is. Ja. Dan hoop ik dat ze er gauw mee komen. Ik denk dat een nadeel van een minderheidskabinet is, even los van dat de Nederlandse parlementaire geschiedenis niet per se heel succesvol is geweest op dat vlak, is dat je ook, kijk, een kabinet moet toch meer zijn dan een set aan ideeën waar je niet je doorheen doet. Er moet een visie zijn. Je moet een bepaalde kant op willen met het land. Ja. Dat is nodig. Ja, goed. Maar er zijn verschillende varianten en één is dus een minderheidskabinet. Maar u zegt dus eigenlijk, Remkes zou meer moeten onderzoeken dan alleen dat minderheidskabinet. Ja, wij willen vooruit. Ja. Dus wat ons betreft wordt die formatie vlot getrokken en moeten VVD en D66 daar hun verantwoordelijkheid in nemen als grootste partij. Nou ja, goed, stel dat het een minderheidskabinet van die twee partijen zou zijn. D66 wil liever niet met CDA en VVD in één kabinet zitten, horen we al. Omgekeerd ziet de VVD niet zitten om alleen met D66 te regeren. Al is het alleen maar vanwege het feit dat je dan telkens bij elk voorstel twee oppositiepartijen nodig hebt voor steun in beide kamers van het parlement. Dus dat is met alle grote uitdagingen die u net noemt ook niet echt werkbaar. De vraag is dus, wat dan wel? Ja, dat is precies de vraag die ik vanmiddag ook aan hen ga stellen. Want zeg het maar, ik denk dat heel Nederland er geen touw meer aan vast kan knopen. Ik word door heel veel mensen aangesproken die echt, en dat begrijp ik heel goed, die echt zeggen van, waar zijn ze daar in Den Haag mee bezig? En de tragiek is dat over de echte problemen van mensen, ja, daarover gaat het niet. En daar zal het ook vanmiddag weer niet over gaan, kan ik u verzekeren. Stel nou dat er een extra parlementair kabinet zou komen. Ook daar wordt over gesproken, namelijk geen partijen in het kabinet, maar een ploeg van bewindspersonen die voortkomt uit verschillende politieke partijen, die dan samen aan de slag gaan. Zou u daar ministers voor leveren als SP? Nou, ik word daar niet per se gelijk heel enthousiast van. Juist vanwege het punt dat ik net maakte, dat ik vind dat het land beter verdient dan een set aan maatregelen met een nietje erdoor. Of een aantal vakmensen bij elkaar gezet zonder dat er een eenduidige visie is. Zonder dat er een eenduidig idee is over waar we naartoe gaan. Dan gaan we echt die grote problemen rondom de woningnood of de crisis in de zorg. Al die andere gaan we daar echt niet mee oplossen, denk ik. Maar goed, om die problemen te kunnen oplossen moet er toch vroeg of laat een nieuw kabinet komen. Hoe lang geeft u als leider van de SP deze onderhandelende partijen onder leiding nu van een informateur nog de tijd? Ja, dat vind ik een zeer terechte vraag. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook nog best een lastige vraag vind. Want eigenlijk vind ik al dat ze hun tijd hebben verspeeld. Tegelijkertijd denk ik, mensen zijn een half jaar geleden inmiddels naar de stembus geweest. Er ligt een uitslag en ik vind dat de winnaars met die formatie aan de slag moeten. Hmm. Maar het kan ook weer niet, dat is ook waar, tot in een eindigheid duren. Dus uiteindelijk, uiteindelijk nieuwe verkiezingen komen dan in beeld. Wanneer? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Want daar kan ik u een antwoord op geven. Namelijk, er zijn in het voorjaar gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dus als je nieuwe verkiezingen wil organiseren, zou het voor de hand liggen om dan allebei maar tegelijk te doen. Ja, misschien wel. Als je dan de stembus wil openen, dan moet je toch in januari je lijsten rond hebben enzovoort. Dus dan hebben ze tot het einde van het jaar de tijd. Dan zijn ze er dan niet uit, dan zal het moeten. Ja, ik kan me voorstellen dat dat alleszins redelijk is. Maar vindt u dat ook? Maar ik mag eerlijk gezegd hopen dat er voor die tijd wat gebeurt. Dat spreek ik hier dan wel heel duidelijk uit. Ja, maar u zegt dus, als ik u goed begrijp, als ze er het einde van het jaar nog niet uit zijn, dan nieuwe verkiezingen. Ja, kijk, je moet op een gegeven moment wat natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat het grootste deel van Nederland denkt, ik ben net naar de stembus geweest. En dat snap ik ook. En bovendien, het betekent ook, en het klinkt leuk, nieuwe verkiezingen, maar het betekent vooral, dat denk ik dan aan, dat die zorgmedewerkers nog steeds niet die extra collega's in die loonsverhoging. Want dat, meneer Kokman, dat is wel waar. Dat gaat allemaal dan nog heel veel langer duren. Ja, de aanpak van de woningnood. Er gebeurt nu al een half jaar helemaal niks aan. Dat gaat dan allemaal nog veel langer duren. Maar de vraag is, mevrouw Marijnis, of nieuwe verkiezingen dan iets zullen oplossen. Want als je kijkt naar de peilingen, Maurice de Hond heeft ze 2 dagen geleden weer gehouden. Ja, dan is de VVD er alleen maar op vooruit gegaan. D66 iets achteraan. En u bent blijven steken. Dus de uitslag zou grosso modo voor kabinetsvorming hetzelfde zijn. Ja, maar u weet ook op het moment dat er nieuwe verkiezingen zouden komen, dan gaan er ook allemaal weer verkiezingscampagnes komen. Die zullen nu ook in een andere context gevoerd worden dan dat die afgelopen jaar zijn gevoerd, waarbij de coronacrisis natuurlijk ook heel dominant was. Ja. En in die zin zullen de kaarten nu anders liggen. Iedereen heeft nu ook gezien wat van mevrouw Kaag met het nieuwe leiderschap en van meneer Rutte met zijn radicale ideeën over de nieuwe bestuurscultuur terecht is gekomen. Dan kan ik me zomaar voorstellen dat Nederland dan een andere keuze maakt. Goed, dus ze krijgen wat u betreft tot het einde van het jaar de tijd? Dat lijkt me alleszins redelijk en dat vind ik eigenlijk nog riant. Dus ook eerder dan? Dit duurt toch al veel te lang? Nee, maar dat is mijn eerste vraag vanmiddag. Heeft u de hele zomer eigenlijk in vredesnaam zitten doen? Ja. Dat is toch wat iedereen zich afvraagt. Goed, maar mijn vraag was of u het ultimatum, de deadline voor een nieuw kabinet dan eerder legt dan het einde van het jaar. Nou ja, ik ga horen wat zij vanmiddag of ze met een beetje een redelijk verhaal komen. En een redelijke uitleg wat er deze zomer is gebeurd. Daar zijn heel veel vragen over, zeker na de lezing van mevrouw Kaag natuurlijk gisteravond. Ja, daar zullen ze met een fatsoenlijke verklaring moeten komen. En uiteindelijk als ultimum remedium komen nieuwe verkiezingen in beeld. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Deadline wat u betreft einde van het jaar. Dan hebben we ook nog te maken met een kabinet dat aan alle kanten leegloopt. Ja. Ja. De laatste in dit licht is Cora van Nieuwenhuizen. Die vertrokken is als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daar is veel over te doen. Ik las vandaag, ik meen in de Volkskrant, een stuk dat u samen met de Partij van de Arbeid, D66... u werkt dus daar wel samen, en met JA21. Alle 3, 4 willen dat de regels omtrent nieuwe banen voor bewindslieden aangescherpt worden. Wat wilt u? Ja, voor goede ideeën werken wij overigens altijd samen. Kijk, wat wij willen is dat volksvertegenwoordigers zijn of bewindspersoon, dat is een ambt. Dat is niet een carrière of de zoveelste stap in je carrière. En op die manier moeten we dat ook zien. En wat wij willen is dat in ieder geval duidelijker wordt geregeld dat als jij bijvoorbeeld volksvertegenwoordiger bent geweest en zeker bewindspersoon, dat je dan niet, zoals mevrouw van Nieuwenhuizen doet, zo snel de overstap kan maken dat je dan lobbyist wordt, terwijl je allerlei relevante kennis hebt. En daarnaast willen we ook dat er debatten over gevoerd wordt. Want je kunt van alles, als het hierover gaat, in regels vastleggen. En die regels moeten ook duidelijk worden. Ook de GRECO vanuit Europa, die heeft Nederland op de vingers getikt. Als het gaat over anticorruptie, dan voldoen onze regels gewoon niet. Dat maar is heel hoe zou de regel moeten luiden dan, wat u betreft? Je kan daar van alles voor bedenken. Nee, maar wat u betreft? Bijvoorbeeld dat je dus niet zo snel in een sector aan de gang gaat waar je zelf onderdeel van bent geweest. 1 jaar, 2 jaar, 4 jaar? Nou, ik vind 4 jaar alleszins redelijk. Maar 2 jaar zou al een goede eerste stap zijn. We zouden bijvoorbeeld inzicht kunnen vragen ook in het telefonische lobbyverkeer en het sms-verkeer. We weten toen uit dat sms van Polman, weten we nog wel met het Unilever, dat dat ook een hele belangrijke is. Dat is nu niet het geval. Je kan ervoor zorgen dat lobbyisten bijvoorbeeld moeten aansluiten bij een branchevereniging, dat het transparant is. We zouden kunnen afspreken dat als een bewindspersoon vertrekt, bijvoorbeeld zoals mevrouw Nieuwenhuizen, die nu zonder enige gêne gewoon afzwaait en vandoor gaat met, ik las ergens in de krant, ik weet niet of het waar is, maar voor 2,5 ton, voor 2,5 dag per week werken, niet eens het fatsoen heeft om haar klus hier af te maken. We zouden kunnen afspreken dat in dat geval altijd de Tweede Kamer daarover bijvoorbeeld debatteert. We zouden de kamerpassen af kunnen pakken van lobbyisten, van oud-Kamerleden. Nou, zo hebben we een trits aan voorstellen. We zijn ervoor dat er een belangenboek komt, dat volksvertegenwoordigers, als ze bijvoorbeeld aandelen hebben in een bedrijf, dat je dat gewoon weet, dat je daar transparant over bent. Nou, zo hebben we heel erg veel voorstellen om dat aan te pakken. Maar uiteindelijk, meneer Kokkerman, geloof ik dat eerlijke politiek ook iets is van mentaliteit. En die vraag wil ik ook eigenlijk vanmiddag aan Rutte stellen. Ja. Waarom heeft hij niet ingegrepen? Oh, waarom heeft hij dit toegestaan? Ja. Wat mij betreft wel. Hij zal zeggen, het staat iedereen vrij om te vertrekken. Ja, maar hij is toch chef van een kabinet? Ja. Nog even los van dat het dus een waardeloze personeelsmanager blijkt te zijn. Moet het toch ook, je mag toch ook enig fatsoen verwachten voor zo'n eervol ambt als bewindspersoon? En ik vind echt dat hij hierop in had moeten grijpen. Komt ook dus aan de orde vanmiddag tijdens dat debat rondom de formatie. Mevrouw Marijnissen, hartelijk dank. U moet in de benen, want u moet naar het nieuwe gebouw. Ja, dat klopt. Vanmiddag is dat debat. Hier gaat Natasja Gibbs verder met de Nieuwsbv. Tot morgen. KRO NCRV. Deutschland is een starkes land. We schaffen dat. NPO Radio 1 podcast. Na 16 jaar vertrekt Angela Merkel. Nou, ik vind het wel een rare gedachte dat zij niet meer is na september. Hoe kijken de jongere generaties Duitsers op haar terug? Als ze gewoon heel eerlijk zou zijn en dat ze nu moeten zeggen, stem niet op mijn partij. In deze podcast reis ik door Duitsland. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. De wasmachine? Echt? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti. Het was mij een vreugde. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Forten zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's, vult het verkoopformulier in en krijgt een gegarandeerd bod. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Morgenavond in Close-up, een documentaire over een groep moedige jonge liefhebbers van dans op zoek naar een vorm van artistieke expressie in het streng religieuze Iran. In Close-up morgenavond om 11 uur op NPO 2. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag! Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.